सोलहवां सर्ग। चले जाने पर काल की आज्ञानुसार शुक्राचार्य का अपने शरीर में प्रवेश करना तथा उनकी दैत्यों की गुरुता और जीवन मुक्ति का वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तदंतर भृगु तथा भृगुपुत्र शुक्राचार्य के विलाप वचन को बीच में ही रोककर गंभीर ध्वनि से युक्त भगवान काल ने वचन कहा। एक काल के काल ने कहा, हे परकार्य साधक भृगुपुत्र, समंगा नदी के तट के इस तपस्वी शरीर का परित्याग कर जैसे राजा नगरी में राजधानी में प्रवेश करता है, वैसे ही आप इस देह में प्रवेश कीजिए। दोहे निष्पाप शुक्राचार्य जी, ग्रहाधिकार को प्राप्त कराने वाले प्रारब्ध के उद्यकाल में सर्वप्रथम उत्पन्न हुई उस देह से फिर तप करके आप दैत्यराजों का आचार्यत्व कीजिए। तीन वर्टिकल बार महाकल्परूप ब्रह्मा के दिन का हजार चौकड़ी का अंत होने पर आप भृगुजी से उत्पन्न देह का पुनः अन्य शरीर का ग्रहण न करने के लिए उपभुक्त अतेव मुरझाए हुए फूल की नाई त्याग कीजिए। चार, हे महामते, पूर्वकल्प में उपार्जित कर्मों से प्राप्त शरीर द्वारा जीवन मुक्ति रूप पद पाकर बड़े बड़े दैत्यराजों का आचार्यत्व करते हुए आप स्थित होइए। पांच, वर्टिकल बार आप लोगों का कल्याण हो, मैं अपनी अभिमत दिशा को जा रहा हूँ। दिशा का अभिमत जो विशेषण है वह अनभिमत की व्यावृत्ति के लिए नहीं है, क्योंकि पूर्ण आत्मा के लिए अनभिमत वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं है। जिसे यह अभिमत है और यह अनभिमत है, यह विकल्प होता है। अनभिमत का त्याग कर अभिमत को प्राप्त कर रहा वह चित्त अवास्तविक है, इसलिए अभिमत दिशा इस वाक्य का परम प्रेमास्पद आत्मभाव में अवस्थित यह अर्थ है। इस तरह के स्वाभिप्राय का सूचन करने के लिए अभिमत इस विशेषण का उपादान किया गया है। यह दर्शाते हुए कहते हैं, जिसको अभिमत नहीं होता ऐसा जो चित्त है वह कुछ भी नहीं है, यानी अवास्तविक है। छे, यह कहकर भगवान काल जैसे सूर्य संतप्त अंग वाले आकाश और पृथ्वी की उपेक्षा कर अपनी किरणों के पेज 40 स्थिति प्रकरण श्री योगवासिष्ठ महारामायण साथ अंतरहित हो जाते हैं। वैसे ही स्नेह से आंसू बहा रहे भृगु और शुक्राचार्य की उपेक्षा कर अंतरहित हो गए। वर्टिकल बार उस भगवान कृतांत के चले जाने पर भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने अवश्य भाविनी कर्मक्ति तथा अनिवार्य ईश्वर की इच्छा की गति का विचार कर हेमंत और शिशिर काल के कारण सूखी हुई भावी पुष्पफल के उद्यवाली लता में वसंत ऋतु के तुल्य बहुत काल बीत जाने के कारण सूखी हुई भावी अभ्युदय से युक्त उस देह में प्रवेश किया। आठ, नौ, वासुदेव नाम वाली समंगा तटवर्ती तपस्वी ब्राह्मण की देह, जिसका मुख तथा संपूर्ण अंग विकृत वर्ण वाले हो गए थे, जिसकी जड़ कट गई हो ऐसी लता की भांति काप कर शीघ्र ही गिर पड़ी। दस, उस पुत्र के शरीर में जीव के प्रवेश कर लेने पर महामुनि श्री भृगु ने कमंडलू के जल के साथ मंत्रों से उस शरीर का आपायन बढ़ाने वाला अभिषेक किया। ग्यारह, अभिषेक के अनंतर उस शरीर की संपूर्ण नाड़ियां ऐसे दीप्त हो उठी जैसे वर्षा ऋतु में जल प्रवाह से पूरित कोटर वाली नदियां दीप्त हो जाती हैं। बारह, वर्टिकल बार जब वह शरीर वर्षा ऋतु में कुमुदिनी की भांति तथा वसंत ऋतु में अभिनव लता की भांति पूर्ण हो गया, तब उसके अंगुली नख केश आदि पल्लव के तुल्य उदित होकर सुशोभित होने लगे। तेरह, तदंतर शुक्राचार्य जल तथा वायु के संयोग से सर्वतः पूर्ण मेघ के तुल्य प्राणवायु के संचार से युक्त होकर उठ खड़े हुए। चौदह, सामने उपस्थित पवित्र मूर्ति पिता का नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक ऐसे अभिवादन किया जैसे मानो नूतन मेघ अपने गर्जन से पर्वत का अभिवादन कर रहा हो। पंद्रह, तदंतर स्नेह से आर्द्र चित्त वाले पिता ने भृगुजी ने पुत्र शरीर की यौवन सौंदर्य आदि से युक्त प्राक्तन मूर्ति का बहुत देर तक ऐसे आलिंगन किया जैसे आर्द्रवृत्ति वाले मेघ पर्वत के प्रांत का आलिंगन करता है। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पहले की भांति यौवन सौंदर्य आदि से युक्त वह नूतन पुत्र की देहस्नेह पूर्वक महामति भृगुजी ने देखी तथा तत्वदृष्टि से अनुचित जानकर हंस रहे भी उन्होंने यह शरीर मुझसे उत्पन्न है ऐसी धारणा की। 17 वर्टिकल बार उस समय यह मेरा पुत्र है इस स्नेह ने परम ज्ञानी भृगुजी का भी आकर्षण कर लिया। देह में अत्यंत आत्मीयता जीवन भर प्रबल प्रारब्ध के कारण अवश्य ही रहती है। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार तदंतर वे दोनों पिता पुत्र रात्रि के अंत में प्रसन्न हुए सूर्य और कमल समूह की भांति परस्पर सुशोभित हुए। 19 चिरकाल के बाद हुए संगम से संबद्ध मिले हुए चकवीचकवा के जोड़े के तुल्य तथा वर्षा ऋतु के समागम से स्नेह युक्त मयूर और मेघ के तुल्य उन दोनों महामुनियों ने चिरकाल के वियोग से जिनकी समागम की उत्कंठा दृढ़ हो गई थी पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार उस समान आनंद की योग्यता से वहां क्षण भर जड़ की नाई स्थिर होकर तदंतर उस समंगा तटवर्ती ब्राह्मण की देह का वहां दाह किया। कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसार के सदाचार का अनुविधान नहीं करता है? आचार का पालन मात्र ही यहाँ देहादि कृत्यों का फल है, इतर फल नहीं है, यह भाव है 20-22। इस तरह उस पवित्र वन में वे दोनों तपस्वी भृगु तथा भृगुपुत्र शुक्राचार्य आकाश में चंद्रमा और सूर्य की भांति दीप्त होते हुए स्थित हो गए। 23 तदंतर जगत के गुरु वे दोनों जीवन मुक्त होकर भ्रमण करने लगे। उन्होंने विज्ञे आत्मतत्व को जान लिया था तथा देश और काल की शुभ और अशुभ दशाओं में वे समान भाव से रहते थे क्योंकि वे अपने स्वरूप में स्थिर हो गए थे। 24 तदंतर समय आने पर शुक्राचार्य जी ने दैत्यों का आचार्यत्व तथा ग्रहपति का अधिकार प्राप्त किया। भृगुजी भी अपने योग्य निरामय आत्मतत्व में स्थित हो गए। 25 716 पेज 41 सर्ग 17 717 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। पूर्वोक्त शुक्राचार्य की स्थिति का संक्षेप से उपसंहार करते हैं। यह उदार कीर्ति वाले शुक्राचार्य पहले उस सत्य परमात्म तत्व से पूर्वोक्त आकाशादिक्रम से उत्पन्न हुए तदंतर शीघ्र ही स्मरण में आरूढ़ अप्सरा के निमित्त से उत्पन्न अपने मनोराज्य के विभ्रम से अन्यान्य विविध दिशाओं में इन्होंने भ्रमण किया। 26 16 सर्ग समाप्त।